أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. فما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. سورة قصص في ركوع ديكي تفريع ده ما قبل محمد موسى عليه الصلاة والسلام حالاته النبي عليه الصلاة والسلام حالات هغه متفرقه باغی باندې مخکې سورې قصص څلورم آیات کې دا فرمایلیو چې ونوریدو انمن علی ان فرعون علا فی الارض. فرعون ډیر لوی سرکشو او سرکشی کړي او پزمکه کې او جنت الله د سرکش خلکو د پاره نه پیدا کړي. تلک الدار الاخره آغا کور دا آخرت نجعلو آخاس کوئی مونگا للذین آغا چالا لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا چی نگواری لوی پا دنیا کی اون فساد کول. تکتا فرعون غنتنی جعلا فی الارض و جعلا اہلها شیعا نو دا آغا دا پار گرزو چی آغا دا دی مرض دا غلونا و دا مرض دا تکبرنا دا مرض دا بدماشین اخلاس دے نو بدماش آغا جنت تنشید لے اولا عاقبت للمتقین او خا انجام د پاره د پرهیزګارانو دی د متقیانو د پاره. ناخوا او دیر شمایات بانی تفریق کی چو دیر شایات کی مخی موسیٰ علیہ السلام و سلام دعا ذکر کلی وچی وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبت الدار انه لا يفلح الظالمون. ندلتا پاغی تفریدہ چی من جا بالحسن چاشرات لوکلو نیکیتا فلہو خیر منها داغی دا پارا غروالی لے داغی دوجی منها منا داغی دوجی دی من تا من اجلی ہوئی لی اجلیها. ومن جا بسیتی او چاشرات لوکلو شرک تا شرک روڑو بدی روڑا ناروائے اکلو نفلا یجزل لذین عملو السیئات نسزا نشی ورکی دی حق کسانو تا چی عمل اکلے دی دبدو إلا ما كانوا يعملون مگر دا چو دي چې کولې دي چې کومه بده کړی دا غي سزا الله ورکی الله ظلم کو نه کوي. نو آیات کې د سورې قصص فرمایلیو چې د موسی علی السلام مور دی بیتا مونږ دا وې چې او هینا الی موسی نرجعی فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی. دی بتا ته واپس کو نبی علیہ السلام تم تسلی ده پدې کې کنه چې ته به دې ځای نه وېستې چې د مکه نه خو بیا به دې ترا واپس کو بیا به دا پتا کې ان الذی بشک هغه ذات فرض علیک القرآن چې فرض کړی دې پتا باندې تبلیغ د قرآن رسول د قرآن لرادک الی معاد خامخا هغه به واپس کوي تعالی زید واپس ایتا معاد کده عادت نه ای نو دا عادت زی مکه معظمه ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پاغی کې پیدا شو ول تلوي شوی دی. نو مقصد دا لکه څنګه چې موسی علیه السلام الله خپل مور ته واپس کو یا مصر ته واپس کو بیا راغه نو تاب مکه معظمه ته واپس کی او طالب غلبه در کوي کنه زاد المصیر کې دی جوزی یا بحر محیط کې اندلسی دواړه وي زین دا چې معاد دا عود نشي نو دا عود زی دا واپسه زی دا جنت دی ابو سعودی و هو المقام المحمود او تنوین بغیر تعظیم دپاره ده نو معنا غزه د واپسې چې جنت تلته به رسېخه چې ستاسو زه ده مانا فرضا علیک تبلیغ القرآن والعمل بالقرآن اغا مرادی خواه فرض کرده پتا رسول دا قرآن تبلیغ دا قرآن و عمل پاگه ناغا بتاو آپس کی جنت تا چستا مقام دے نو قل ربی اعلم من جاء بالهدان دا بیا پاگه و در شما آیت تفرید خواه وایا وتا رب زما خپ و دے پاگه چا چراتلو کی پا هدایت ومن هو فی ضلال مبین او پاغ چا چې وی په گمراهه سرګندګه الله ته خپته ده مې چې کوم هدایت والے دی اغلب ثواب ور کوي بدلا چې کوم ضلال والے دی اغلب دا غره ضلال مناسب سزا ور کوي کنه نبی ا تفریق ای بو آیات چې وما كنت ترجو او نوی ته چې امید وکاو ایلقا الیک الكتاب دا چې در بکړې شي تا دا کتاب الا رحمتا من ربک مگر درکړه دې مونږ ته دا د وجود رحمت دربستانه دا الا په معنا د لیکن القاك رحمتا معنا للرحمه املاق اکبر وی مگر مونږ ته درکړه دې دا الله د طرف نه رحمت ته ګوره دا الله کتاب رحمت دې وحي رحمت دې الا رحمتا من ربك دا الله رحمت په خصوصي فلا تكونن ظهيرا للكافرين دا په اول لسم آیات باندې تفرید کړه چې موسی علی السلام ویلو کړه چې رب بما انعمت علی فلن اكون ظهيرا للمجرمين نبی علی السلام ته وی فلا تكونن تو چرې مکیګت ظهيرا للكافرين پشتي او حمایتي د کافرو حمایتي نشي داغي معاون نشي داغي پشتي نشي هیڅ سره امداد نه کوي هیڅ سره تعاون نه کوي ظاهره ده محمد رسول الله خو نکو او امت ته وی چې غره کتا سو صحیح مسلمان کې دل غواړي نو کافر سره تعاون اونکه او بیا خصوصا داسې تعاون چې هغه سره داغه کفر ترویج مومي داغه غلط تهذیب ترویج مومي نو دا خو ډیر حرام چرې مکیګه پښتی د کافر د پاره اوس تشجیع ورګي چې کله د الله یاتونه راغلي دي دا الله دین شتا نته بیان کوا او د چانه مېریګه ولا يسدنك او وعد نلئ تعالران آیات الله دا آیاتونو د الله نه سوکو دا کافر دا بدمعشان دا مخالفین بعد اذ انزلت الیک پس د ناشر علی گلیشی دی تا تام تا تر علی گلیشی دی او ودو الی ربک او همیشه خلق را بلر توحید در خپل تام الى توحید ربک قرطبی خپل تفسیر کې وی الله مالوسی تفسیر الهمانی کې وی الى ربک معنی الى عبادت ربک الى توحید ربک خلق را بلا بندګی در خپل تا خلق را بلا توحید در خپل تا معنی داعی للتوحید په شکل داعی للتوحید شوه او دعوت توحید تور کینو ولا تکونن من المشرکین او چر مکیګه د مشرکانو د ډلینا دغی دله کې کینا پاسوم ما هي سره هیڅ قسم ملګرتیا مکوا او عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دا قول معالم التنزیل کې بغوی را نقل کړو تفسیر کې چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایل چې الخطاب فی الظاهر للنبی صلی الله علیه وسلم والمراد به اهل دینه ظاهر کې خطاب نبی علیہ السلام سره دی خو مقصد پدې کې مسلمانان دی ایمان والا معنی ایمان والا تعالی حکم کوي چې لا تظاهر الكفار ولا توافقهم د کافرو پښپنایونه کې دا ریسخه موافقت نه کې اديري تا دا الله د دین په عمل کولو باندې بیرته نه کی اسنه چاغي کوشش شروع کړي چې په دین عمل نه کی او مسلمان بیا باکو د خپل خبر خو نه د خپل دین نه لوکاله د خپل دین قانون د ظلم نسبت کی چې قران کریم خو ویلي چې د غل نغلا غلا کړي د لاسته پرې کا کنه ډیره پاره چې دا عبرت شي سباله بس وګلاله کی شي بلاتې پروتي سو به نه شي بې زوی بدا وحشی سزا ده او تر خپل کتاب نوم نه خبر د قران نه څنګه مسلمانې دا خدای الله حکم دی چې وسارق وسارقه فقطعوا ايديهما نو کله به یره دا زناکار چې دونه حق قائمیږي دا ظلم نه دی پیدا خدای الله قانونو چې الزانیه والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده سورې نور کې تیر شو کنه نو دا خو د شریعت قانون دی او تو ته غلط قانون وي حالانکه دې سره اصلاح راتله یو مجرم چې هغه ته سزا ملو شي نور څوک بیا د جرم جرأت کو نه کړی شي خو چې کله هغه ته سزا ملو نه شي نو ټول خلک جریان شي او هغوی بیا لګیا اغلاګانې بکي او زناګانې بکي که نه لګن چې برای نام اسلامی ملکونو کې ګوره سوره شروع دي چې الامان والحفیظ چې ګوره کنه نو سایت کاروبار د خلکو دالې دی جوړاګانو دا غبر واغان ناس دي چې غیدت زنا کاروبار دی اړي چلی او غیتم د بعض کسانو حمایت حاصلی پښپنایي هغه هم ځانته مسلمان وي چې مسلمان هم ښه چې دا غد دلال سره ملګری شو مال هغه بے غیرت او د اوس سره چې هغه په زنانو پیسې راټولې نو زما غشان شوم کړه د دلا معاونت کوونکی او دوست خود دلای کنه خودی دا سوچ نه کوي او بیا موږ ځانته وي چې مسلمان یې ما او یې سوچه مسلمان دی په تاسو مسلمان دی چې کله د کافر کم تهذیب وو چې دا غي په تهذیب کې زنا دا سعار نو شرم نو دارنګه فحش او فجور دا اوریانی بربندواله د زنانه چې دا غي نه شو پیس جوړ کړي د زنانه حیثیت ختم کړي دور له ظلم او سر کړي خلک زنانه سره ظلم دی ډیر لوی زیاتې او سر کړي د یورپی معاشري چې هغه بربند کړه نو دیم دا غي نه متاثر شو نو یره دا خو دا پکې ਵਿਚاره اوستری ودا الله را اوستې دي اسو ګوي یره مولانو خبره ده مولانو خبرې نه خوایې په خپل تاړه کرا وخې جوه دا خدای الله خبره ده او الله د رسول خبره ده مولا کا خپل خبره کې مخله ولا رو پغو خو چې کله قانون الله را لګلې ده قانون محمد رسول الله بیان کړل ده تسنګ بیا لګې او دا غایاتو ده الله نه مخړه اعتراض کې ډډه دي کې دا خدای مسلمان شان نه ده بلکې تا ته حکم داو چې ته د مشرک ډله کې کینا پاسوم ما ولی دا غټل او بډیریږي کنه ولی راغیر اگر چې تو سره نظریتن نیمل کرے اغي سره وینا کې نیمل کرے خو چې یې سره کینا ست دا غټل دې سیوا کړه تکثیر دا غد سواد ګرا وستو نو دا دې لوی جرم وکړه دا معاونت لا تکونن من المشرکین نو مشرکانو ډله کې کینا پاسوم ما په اخر کې بیان د توحید چې ولا تدعو مع الله اله اخر اور امدد شمایا سره د الله نه بل معبودان بل معبود چتون غنه بل مشکل کوشاو حاجت رواو نه غنه ک ژوندے بابا دی کومل دی انسان دی او ک پیرے دی او ک نبل حیوان دی نباتات دی او ک جمادات دی او ک حیوانات تیر سچری فلا تدعو مع الله اله الاخر هیڅ تب معبود نه وای بغیر د الله نه حاکم به نه غنه مشکل کوشا حاجت روا مالک د نفع د نقصان دا بنګنی لا تدعو مع الله اله الاخر لا اله الا هو نشی کې دی بل اله بيد الله نه دا خو ممکن نه دی نه دې امکان دا کې دی نشی لا اله لا اله نشی کې دی بل معبود نشی کې دی بل ذمہار او حاجت روا بل مشکل کوشا بل حاکم على الاطلاق الا هو بيد الله نه كل شيء هالك الا وجه هر چیز هلاکی دونکی دے الا وجهو مگر آغا چا غشوی دے دا اللہ دا رضا دا پارا الا ما عمل لوجه اللہ چا دا اللہ دا مخد پارا کم عمل شوی دے کنا ناغا نا حلاکی گیا نا فنا کی گی او دا غین علاوہ هر سو فنا دی مانا استثناء پا دے مقام کی دا جنس نشوہ مانا الا ایاو ما عمل لوجهی سبحانهو چا دا اللہ دا رضا ده پاره شوی ما اريد به وجهه تعالى زاد المصير ابن جوزي رحمه الله او يا زم معنا كل شيء هالك هر سيس فنا کې دونکي ده الا وجه بيد ذات داغنه بيد ذات داغنه نو كل شيء هالك الا هو زاد المصير ابن جوزي رحمه الله او هر سيس لاکي دونکي ده يا خو استغراق عرفي مراد ده استغراق عرفی دا مطلب نه چې ټول فنا کیدونکي دي معنی کوم سیس چې الله د فنا د پاره پیدا کړی دی هغه به فنا کی چې کومه د فنا د پاره نه پیدا کړی لکه ارواح شو د ایمان والا او د کافرو دا خوشته کنه دا غنه فنا کی چې فنا شو ختم شو دارنګه عرش او کرسی جنت او جهنم او د انسان د کلمه او دارنګه لوح او قلم دا نه فنا کیږي لکه دا ته سيزونه بعض علماونو اشعارو کې ذکر کړي چې سمانیت حکم البقاء عمها من الخلق والباقون باقون في حيز العدم هي العرش والكرسي ونار وجنه واجب وارواح وكذا اللوح والقلم اته سيزونه دي چې دا باقي دي الله نه فنا کوي د خلقونو نو ټول به فنا کیږي یو عرش دی یو کرسی دا الله او بل اور دی او بل جنت دی معنا جهنم او جنت او بل دی انسان دا الله کلمه دی داډو کې دا مل اخري او روحونه ادارنګ لوح او قلم چا په کې دا ویلو بار سره لومبه معنا چواله به تر د چ استغراق عرفي د کوم سې چې الله د فنا د پاره پیدا کړل دغه فنا کی او کوم چې نه دی د فنا د پاره پیدا کړل هغه به لکه اسرافیل علیه السلام چې پیله وی او ټول خلق فنا شي نه غونه فنا کیږي هغه به که نور ملائکه ډو نه نه خوشته کړه وای چې کوم الله د فنا د پاره پیدا کړی نو چې بیا به مش پیله سو کوي چې غني لکه دمه مش پیله خو مغه وی چې بیا خلق را پاسي سلوخ کاله پس حدیث کې راځي سي نه لا وجه حدا معنا هر سیزو حلاکی دونکی دی مانا هر عمل باطل لی سوا دا حق عمل لا چی دا اللہ دا مخد پارا شوی دی دا غدر زاد پارا یا هر سیز حلاکی دونکی دی مانا هر شیفانی دی سوا دا اللہ نا وجہ دا اللہ باقی اکا دا متشابہات ہونے جوڑے آخوا بس وجہ دا اللہ ذکر دا نور مونگ نپوئی گو او ظاہر دا چی اللہ باقی دیو دائم دیو ہمیشہ دی وجہم ہمیشہ دا دکا چی اگا پخپل دائم دیو وجہ بے دائمی کنا نو کلا ذکر دا جوز کی گی مراد تی کلی په دې مقام کې مونږ هغه شان تفسیر نشو کولای چې د وجهي بعینه دغه تعبیر دی البته له سلفونو دا نقل کولی شو چې یو تعبیر پکې دغه دی او بل تعبیر پکې دا دی چې هر څه فنا کیدونکي د سیوا د ذات تعالی دی چې دا هغه ذات فنا کیدو لپاره نه دی نو هر څه فنا کیږي له حکم خاص هغه دی اختیار د فیصلو و الیه ترجعون خاص هغه د وګرځول شي تاسو په دنیا کې هم داغه فیصله وی هغه قولی وی اول ته کوم داغه فیصله یې خوابه عملی بیا عملی کوي بیلته صورت کې ګڼ امتیازاتو تفصیل پکې د واقعې د موسی علی السلام داغه اول پیدایش د موسی علی السلام نشه واخلې زم دا چې دلایل پکې په صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دارنګ په دې چې عالم الغیب نه دی او بیا هم تاسو ته دا خبر ذکر کی خو پته لګی چې وحی ود کیږي کنه نو دریم دا چې ندا یې درې ځله ذکر کړو د قیامت پر ورځ منکرین وته او یوم ینادیهم سلام نو سلورم ادله اعترافی را توحید پکې ذکر وو نو پینزم تفصیل پکې د واقعې د قارون او اسباب د هغه د ورننه باسلو پزمکه کې چې الله ولې هغه د خاصه پوکه پزمکه کې نو شپږم آیات تشجیعیو پکې د دعوت لپاره نوم لس صفات پکې د اهل علم ذکر و موحدین چې کوم نیکان خلق د ایمان والا او دا قران ومني دا لس صفات او صافي پکې بیان کړی